Let it all scream from the fire. Marta Łukaszewicz i Chris Toffer. To L. Grey, moi drodzy. Lista utworów pojawi się na stronie audycji, tam będzie można przeczytać dokładnie. Tune In i We Are Bound, te dwa utwory L. Greya, naprawdę premierowo, bo to debiut. Ich mają tylko kilka utworów na koncie, ale ja mam nadzieję, że niedługo będzie więcej. Będzie pierwszy singiel, a później będzie pierwszy maxi singiel, a później będzie pierwszy album, a później będzie drugi maxi singiel, i drugi album. I tego wam, moi drodzy, życzę naprawdę, Marto, wspaniały materiał. Piękne, świeże, proste i ciarki po plecach chodzą. L. Grey, polska muzyka, którą tworzy ta cudowna para w Dublinie. Trzeba spełniać marzenia. Tydzień temu opowiadaliśmy o artyście, który z Kalifornii wyjechał do Irlandii. Nie do Irlandii, na Islandię, żeby nagrać album. I nagrał. To taka mała przypominajka. Niedługo wrócimy do tego tematu. Nie będę zdradzać. 7 minut po godzinie. Już? Ojoj, szybko czas leci. Po godzinie 3. To teraz po ciemnej stronie mocy archiwiści. Doczekać się nie możemy nowego albumu przecież i nie tylko albumu, bo to cały film będzie. Winter is waking, calling on motion, fueling, descending, falling, unending, caught up in circles, distorted angels. This place is crazy, God, it's so cold. I can see in your eyes, stoned up in your head, where you sit in your mind, praying, praying for, with the sting of your tears burning through the ground. There's a fear in your eyes. In close surrender, breaking is tender, sliding disfigured, driving that death drum into your heart, caught up in static dreams, distorted angels sing. Why are you driving it into your heart? As you move through this world, as a stone up in your hand, and you hold in your hands, dying, dying for a release from the tears that hold you to the ground. Close the fear in your eyes. Crushing, crashing and plagued by a brutal obsession to shadow the buildings and throw out the light. Caught up with angels, distorted angels. This dream is fading, now it is gone. This world with a stone left in your head, you had in your eyes, searching, searching for the feeling of the tears that burnt you to the ground. There's a fear, there's a fear. were selfish beings, passionate, imperfect, complicated, and what was the consequence? Our doom. But Axiom saved all of you with a single bell. And the bell is here to remind us day after day that we are part of the same echo. We resound together. The bell will ring tomorrow, and everything will be fine! Those angels, those distorted angels will be destroyed by Axiom. This is true. This is necessary. Pięknie. Archive już naprawdę całkiem niedługo, bo 26 maja jest premiera, mamy 15. No to chyba już wytrzymamy, chociaż ja szczerze mówiąc przebieram nóżkami, już bym chciała zobaczyć i film, i przesłuchać cały album przede wszystkim. A tak patrzę, 17,5 minuty po godzinie trzeciej. Przypominam, Nine Inch Nails 10 czerwca w katowickim Spodku, a teraz przenosimy się na Islandię, chociaż to już był początek tej historii, chociaż to artysta, który urodził się w Stanach Zjednoczonych i tam się wychował, Ryan Karazia, teraz już wszyscy wiedzą, o, Lowrar będzie, Lowrar, niski, niski, bardzo niski ten pomruk, i wyjechał, wcześniej miał grupę w Stanach, ale grupa się rozpadła, wyjechał na Islandię i nagrał cudo, po prostu wspaniałe cudo. Przepiękny album, można by to potraktować tak naprawdę w tej chwili po ciemnej stronie mocy odgrzebkowo, ale że ten Tonight, Tonight, Tonight tak pięknie nam zagrał tydzień temu i chyba dwa tygodnie temu, to teraz sięgniemy po więcej. Sitting, burning light. and fool ourselves. We think twice and always turn around. Oh, a comfortable frown. Suggest. Too long, too long. Szybko nam dzisiaj czas płynie jakoś po ciemnej stronie mocy. Przypominam o naszej nowej grupie Ciemna Strona Mocy w Trójce. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Na znanym portalu społecznościowym ze starą grupą musieliśmy się pożegnać, ale teraz jesteśmy w nowym domku. Od 2 dni już nas jest tam całkiem sporo. Ponad 1400 osób już patrzę. Bardzo dobrą muzykę gramy. 1420. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, taka grupa na znanym portalu społecznościowym. Odgrzebkowo i prawie na dobranoc, bo widzę, że tutaj niektórzy już spać idą, no to ja tylko powiem po cichu. The Cinematic Orchestra. Thank you. Za tydzień po ciemnej stronie mocy, moi drodzy, zapraszać was będę na Halfway Festival 2014. To już trzecia edycja Halfway Festiwalu z inicjatywy Opery i Filharmonii Podlaskiej, Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Będzie pięknie w tym roku. 27-29 czerwca Halfway Festival Białystok. I za tydzień po ciemnej stronie mocy nie tylko będę was zapraszać na ten festiwal i namawiać, żebyście tam pojechali, ale jeszcze w dodatku będą tak zwane niespodzianki, które po prostu oznaczają karnety na tenże festiwal. Prawie się żegnamy. 10 minut zostało do czwartej. Ciemna strona mocy. Przypominam o grupie Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Ha ha ha. fuck around. Choose your own ground. How you live, how you fly. Smiles you'll give and tears you'll cry. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. When at last the work is done, down to down, it's time to dig another one. How you live and how you fly, but only if you ride the tide. Balanced on the biggest wave, race towards another grave. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie po ciemnej stronie mocy. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze między drugą a czwartą listą utworów na stronie słuchaczy csm.info.pl.